і калі будзеш даверліва глядзець у драпежныя зяпы, жывога праглынуць. А нашто яна мне патрэбна, тая трэцяя? — спытаў Алесь.